رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Evet, geldik belagata. Emmel belagatu. İmdi belagata gelince. Belagat mastar. Tamam. El belaga el belagatu ma'khudatun min kavlihim. Belagatul gayete. Belagatul gayete. Gayeye vardım. Tamam. İzen teheyte ileyha, yani ona vardığın zaman, ulaştığın zaman. Ve belagteha gayri. Başkasına da onu ulaştırdım. Tebliğ ettim yani, ulaştırdım. Evet, belagata belagat deniyor. Niye? Şimdi mühimmetül kelam, kelamın görevi, amacı nedir? Biz niye söz söylüyoruz? Bir, te'sir. İki, ikna. Tamam mı? Te'sir, bir de ikna. Te'sir, karşıdaki kişiye etki bırakmak için. Tamam. Karşıdaki adama ne yapmak? Etki. İki, ikna. Muhatabı ne yapmak? Bir şeyi muhataba kabul ettirmek. Onu ikna etmek, yani bir görüşe. Kelamın amacı budur. Bir tesir, bir de ikna. Peki belagat kelam itibariyle olur. Bir de ne itibariyle olur? Mütekellim itibariyle olur, değil mi? Ve taka'u fil istilahi vasfen lil kelami vel mütekellim. Mütekellimin ve kelamın vasfı oluyor. Fe belagatul kelami, kelamın belagatı ne demektir? Mutabakatuhu, kelamın mutabık olmasıdır. لِمُقْتَضَ الْحَالِ muhtezaya hale mutabık olmasıdır. Neyle beraber? مَا فَسَاحَتِهِ fesih olmasıyla beraber. Bütün kelimatının fasih olmasıyla beraber kendisine tenafuru kelima, da'fu telif ve takit bulunmayacak. Bununla beraber muhtezaya hale de ne olacak? Mutabık olacak. Uyumlu olacak. Yani senin konuştuğun şey halin gereğine, halin gereğine, ortama uyumlu kelam olacak. Yani ortama uygun olmadıktan sonra senin kelamın ne kadar fasih olursa olsun o kelama belir denmez. Kelamın belir olması için kelamın fasih olmasıyla beraber muktezai halin ne olması lazım? Uyumlu olması lazım. Anlaşıldı? Mütekellimde bir de belagat oluyor. Mütekellimdeki belagat bir melekedir. Her ortama uygun söz söyleyebilme kabiliyetine sahip olmasıdır mütekellim. Değil mi? Ortama uygun fesahatı bulunan kelamı ne yapabilmesi? Muhataplarına ifade edebilmesidir. Emmel belagatu fehiyye tediyetül ma'na el celili, celil, değerli, üstün bir manayı eda etmektir. Tamam mı? Yerine getirmektir. Vadahan. Vadah. Açık bir şekilde. Bi ibaratin sahihatin fasihatin. Bak. Fasih, sahih ibare. Yani bir, kelimeler fasih olacak. Kelimeler fasih olması için tenafuru huruf olmayacak. Muhalefeti kıyas olmayacak. Garabet olmayacak. Yeter mi? Yetmez. Kelam fasih olacak. Bu fasih kelimelerin bir araya gelmesiyle, fasih kelimelerin bir araya gelmesi, tenafur kelime, dafu telif, takit bulunmayacak. Peki. Bu fasih kelimelerle beraber vadıh olacak. Ortama uygun, muhatabın durumuna, konumuna uyumlu bir halde olacak. Fehiye o belagat tehdiyetül ma'nel celili, celil olan, değerli olan, yüksek, yüce olan bir manayı eda etmektir. Vadihan, vadih, açık olduğu halde ve ibaratın sahihatin fesihatin. Fasih, sahih ibareyle vadih olan, açık bir şekilde iyi bir mana, büyük bir manayı, değerli bir manayı muhataba iletmektir. Leha, bunun için vardır fi nefsi, nefiste. Yani bu belagat için nefiste vardır. Yani fi nefsi sami'i, dinleyicinin gönlünde vardır. Ne vardır? Eserun hallabun. Eserun ey te'sirun. Tesir vardır. Öyle dedi ya, hallabun ey sahir. Etkileyici. Değil mi? İnne minel beyani lesihra. Beyanda, anlatımda, belagatta ne vardır? Sihir vardır. Karşı tarafı etkileme. Kelamın mühimmesi nedir dedik? Et-te'thiru vel-ikna. Te'thir ve ikna. Neyle beraber? Neyle beraber? Ma'a mülâemeti külli kelamin. Her kelamın uyumlu olmasıyla beraber. Münasebeti değil mi? Münasebetiyle beraber. Lil mevtini. Lil mevdi'i. Ellezî yuqalu fîhî. Orada söyleniyor. Nerede söyleniyorsa ortamına uygun olmakla beraber belagatın nefiste etkileyici bir, büyüleyici bir etkisi vardır. Vel eşhâsü lezî yuhâtabûne. Hitap edilen şahıslara ve hitap edilen makama, mekana uygun olmasıyla beraber, uygun olmasıyla beraber sahih, fasih, açık olarak manayı muhatıba iletmektir. Ki bu şekilde mananın iletilmesinde sami'in nefsinde ne meydana gelir? Büyüleyici bir etki meydana gelir. Anlaşıldı? Tamam. Feleysetil belagatu kable külli şeyin. Belagat her şeyden önce illa fennen minel fununi. Ancak bir fendir. Bir tekniktir. Yani belagat. Feleysetil belagatu belagat değildir. Kable külli şeyin. Her şeyden önce şunu diyelim. Her şeyden önce belagat değildir. İlla fenne minel fununi. Tekniklerden bir teknik. Anlatım tekniğidir yani. Tamam mı? Anlatım tekniğidir. Şimdi ben sana bir ders anlatacağım. Nasıl anlatmam lazım? Senin zeka seviyenin gereğine göre söylemem lazım. Yazmam gereken şeyi yazmam lazım. İşaretlemem gereken şeyi işaretlemem lazım. İzah etmem gereken yeri izah etmem lazım. Değil mi? Söylememem gereken şeyi söylememem lazım. Niye? Çok ilim vereceğim dersin. Çok şey anlatacağım dersin. Adamın zihnini bulandırırsın. Yani hiçbir şey öğrenemez. Makamına göre, ortamına göre. Söyle. O zaman nedir belagat demek ki? Bir fendir. Bir tekniktir. Ki ya'temidu itimad eder. Dayanır. Yestenid. Ala safa'il isti'dadi el fıtriyi. Fıtri yaratılıştan gelen kabiliyetin duruluğuna dayanan bir teknik. Herkes bu tekniğe sahip olamaz. Herkes iyi anlatamaz. Herkes iyi yazamaz. Değil mi? Şimdi fıtri yani yaratılıştan gelen kabiliyetin duruluğuna dayanan bir tekniktir. Bela. Bu teknik ya vardır ya yoktur yani, değil mi? Daha ne üzerine itimat eder? Daha ne üzerine? Ve dikkati idrakil cemali. Güzelliği idrak etme kavramadaki dakiklik inceliğe dayanır. Herkes dakik olamaz ki. Müdeklikane bir şekilde kavrayamaz. O zaman belagat, belagat bir fendir ki bir yaratılıştan gelen kabiliyetin duruluğu ve bir de güzelliği kavramadaki inceliğe bağlıdır. Ve tebeyyünil furukil hafiyeti beyne sunufil esalibi, üslupların sınıfları arasındaki gizli farkları fark etmeye, gizli farklar, ince nüansları anlamaya dayanan bir tekniktir. Anlaşıldı mı? Velil meraneti, meranet için. Velil meranet, merin. Ne demek? Elastiki olmak. Merin. Şahsun merin deniyor. Bir lügata bak. Şahsun merin. Merin, meranet. Tamam mı? Şahsun merin. Sıfatı müşebbe olarak kullanılıyor. Meranet. Velil meraneti. Esneklik. Esneklik, elastikilik. Tamam mı? Yatkınlık yani. Ha. Yatkınlık. Yedü. Yatkınlık içinde bir el vardır. Yani kuvvetun, bir kuvvet var. La tucihad. İnkar edilemez. İnkar edilemez bir kuvveti vardır. Yani yatkınlığı. Herkes yatkın değildir. Beligane bir kelam söylemeye, değil mi? Beligane bir şekilde ifade etmeye. Herkesin kelamı belig olamaz. Velil meraneti, meranet. Yani yatkınlık. Değil mi? Nasıl söyledi lügatta da? Elastiklik. Elastiklik, yatkınlık. Tamam mı? Yedün, el vardır yani kuvvetin. La tujhadu fi tekvini zevkil fenni. Fenni olan, fenni olan teknik zevkin oluşmasında inkar edilemez bir kuvveti vardır, yatkınlık. Yani yatkınlık, bu fenne ait olan zevkin, bu fenne ait, fenle ilgili olan zevkin oluşturulmasında, meydana getirilmesinde inkar edilemez bir gücü vardır. Daha nerede? Ve tenşitil mevahibil fatirati. Yüksek, tamam mı? Mevhibelerin, vergilerin hareketlendirilmesinde inkar edilemez bir gücü vardır. Ve la budde li talib. Talip için mutlaka lazımdır ila canibi zalike, bunun yanında. Yani böyle bir yatkınlığının olmasının yanında, o kendisine bahşedilmiş olan, verilmiş olan o mevhibelerin, tamam mı, faaliyetinin, tenşit faaliyet, harekete geçmesi, tamam mı, bunların yanında talebe için mutlaka lazımdır min kıraeti taraifil edebi, edebiyat alanındaki tarifeler, eşsiz eserlerin okunması da mutlaka lazım. Belagat zevki durduk yerde oluşmaz ki. Hiç şiir okumayan adam şiirden ne anlayacak? Değil mi? Hiç roman okumayan adam roman zevki onda oluşur mu? Hiç Türkçe kitaplar okumayan bir adamda güzel Türkçe, güzel ifade oluşur mu? Olmaz değil mi? Ya bunların da diyor bak, sende kabiliyet var, değil mi? İncelik var, ama bunun geliştirilmesi için o eşsiz eserlerinde ne yapılması lazım? Mütalaa edilmesi lazım. Bunların da okunması lazım. Ve temelluvi, ve temellu'i dolu olmak. Dolmak lazım. Min nemiril feyyadi. Onun böyle taşan kaynağından da dolmak lazım. Minet temellu'i, temellu dolu olmak lazım. Min nemiril feyyad. Feyyaz kaynayan, böyle kaynıyor. Nemir onun şeyi, kaynağından yani. O belagat kaynağından dolmak lazım. Bak şeye gene, nemire. Daha neyden? Ve nakdil âthâril edebiyyeti, edebiyat eserlerinin eleştirilmesi. Edebiyat eserlerinin incelenmesi, eleştirilmesi. Bununla dolmak lazım yani. Bunları bilmek lazım. Vel muvazeneti beyneha. Ve bu edebiyat eserleri arasında kıyaslama yapabilme alanında da doluluk lazım. Burada nemirin, sıhhi, temiz, saf. Temiz, temiz kaynak. Tamam. Yani o kaynaklardan feyyaz. Tamam mı? Kaynayan böyle o kaynaklardan da dolmak lazım. Daha neyden dolu olması lazım kişinin? Vanakdil atar edebiyeti. Edebiyat alanındaki eserlerin eleştirileriyle. Tamam mı? Çünkü eleştiri insanı ne yapar? Nakdül bennai diyorlar. Yapıcı eleştiri. Mesela şimdi ben bir kitap yazdım diyelim. Sen eleştiriyorsun onu bazı noktada. Şöyle olsa daha doğru. Bu ne yapıyor? O tip yazıları da okuyarak insan ne yapıyor? Bir zevki oluşuyor yani. Neyi nasıl yapacak, nasıl yapması lazım, nasıl söylemesi lazım değil mi? Mesela konuşturuyorlar adamı. Mesela birisi ders anlatıyor. 10 kişi dinliyor onu. Ders bittikten sonra öbürleri eleştiriyor. İşte şurada şöyle bir hareket yaptı. Onu yapmasa şöyle yapsaydı. Şurada şunu söylemesi gerekiyor. Burada bunu yapıyor. Değil mi? Bunlarla da insan dolu olacak. Bunlarla ilgili eserleri okuyarak o kaynaklardan istifade ederek dolu olacak ki ne yapsın? Edebiyat nüktelerini kavrayabilsin. Anlaşıldı? Ve en yekûne lehu ve talebe için mutlaka lazımdır. Minethikati binefsihi. Ve kendine güven duyması lazım. Kendine güvenecek. Belagat okuyan öğrenci nefsine güvenecek. Bir nefsi nefsine güvenmesi lazım. Ve en yekûne lehu minethikati binefsi ma yedfe'uhu. Onu sevk edecek olan şey. İlel hükmi. Hüküm vermeye. Neye hüküm vermek? Bi husni ma yarahu hasenen ve bi kubhi ma yaudduhu kabiha. Çirkin saydığı şeyin çirkin, güzel gördüğü, güzel olarak benimsediği şeyin güzelliğine hüküm verecek olan o bilgiyle donanıp, tamam mı? Bu hükmü vermeye sevk edecek olan şey, o güvenle de ne yapması lazım? Dolu olması lazım. Yani nefsine güveni olacak ve böylece güzel gördüğü şeye güzel, çirkin gördüğü şeye de ne yapacak? Çirkin diyebilecek. Öyleyse hünake burada yoktur min farkı beynel beliği ve ressami. Ressamla beli arasında bir fark yok. Şimdi bir ressamı düşünün, bir de beliği bir insanı düşünün. Ressam da bir şeyleri naklediyor. Beliyor insan da zihinlere bir şeyi nakşediyor. Ressam şu tabloya bir şeyler nakşediyor. Beli adam da karşısındakinin zihnine ne yapıyor? Bir takım şeyleri nakşediyor. İlla şöyle bir fark var ki enne hâdâ şu yani el beliyo yetenâvelül mesmû'a minel kelâm. Kelamdan işitilecek olanları alıyor. Ve der ki şu ise yuşâkilû şekillendiriyor. Beynel mer'i görülenlerin arasında minel elvani vel eşkali renkler ve şekillerle görülen şeyi ne yapıyor? Şekle sokuyor. Emma fi gayri zalike bunun ötesinde biri duyulması gereken şeyleri ele alıyor, duyulacak olan şeylerde işlem yapıyor, muhatabına sunuyor. Öbürü de renkleri ve şekilleri alıyor, onları bir kompozisyon yapıyor. Muhatabına sunuyor. Öyle değil mi? Şekilleri, renkleri bir araya getiriyor. Bir kompozisyon yapıyor. Öbürü de kelimelerden bir kompozisyon yapıyor. Muhatabına sunuyor. Emma fi gayri der ki bunun dışında fehuma sevâ'u. Fehuma yani fel belîgu ve rassâmu sevâ'u. Fel rassâmu örnek verelim. Rassam idâ hemme bi rasmi suratin. Bir sureti, bir tabloyu, bir görüntüyü resmetmek istediğinde fekkere fil elvan. Önce renkler hakkında bir düşünmeye başla. Mesela deniz resmi yapacak. Deniz tablosu çizecek. Ne yapıyor? Deniz ne renk? Düşünüyor. Mavi. Değil mi? Mavi renk. Boyalar lazım ona. El mülaimeti, el münasibeti leha li sureti. O surete uyumlu olan renkler hakkında düşünmeye başlıyor. Mesela dağ resmi yapacak. Dağı düşündü şimdi ressam. O dağa uygun hangi renkleri ben almam lazım? Nasıl bir dağ? Değil mi? Göl yapacak. Ağaç yapacak. Değil mi? Siyah renkte mi yapacak ağacı yani? Ne yapıyor? İşte bu ağaç yeşil, yemyeşil. Değil mi? Ev yapacak. Bilmem ne yapacak. Düşün işte. Sümme renkleri buldu. Sümme sonra fekkere. Yine tefekkür ediyor. Düşünüyor aslan. Fi te'lifi hâzihil elvâni. Bu renkleri kompozisyon etmekte, bir araya getirmekte, oluşturmakta tefekkür etmeye başlar. Neyi neyle bir araya getireyim, hangi renklerle bir uyum yapayım da güzel bir tablo ortaya koyayım. Değil mi? Bir hayti şöyle ki, tahteli bu. Çekecek o suret. O senin o renklerle oluşturduğun o suret, o şekil böyle kapacak, büyüleyecek. Neyi cezbedecek? El ebsara, gözleri cezbedecek. Ve tutirul vicdane, ve iç güdüyü, duyguyu harekete geçirecek. Ve tutiru ey tuharriku. Ve tuharriku el vicdane. Anladın ressamı? Ressamın amacı bu. Resmiyle muhatabına mesaj vermek. Değil mi? Adam şimdi adama bir neyi anlatacaksın? Kapitalist dünya sizi yutar. Kapitalizm insanları yutar. Cebindekini yutar. Her şeyi alır. Bunu ressam ne yapıyor? Büyük bir ejderha yapıyor. Ağzını çıkartmış böyle. Karşısında bir adam. Düşün. Onu böyle geliyor, onu kapıyor böyle. Yutuyor. Sen şimdi oraya bakıyorsun. Bak. Demek kapitalizm ejderha gibidir. Ejderha bulduğunu nasıl yakalar? Yutar. Kapitalist sistemde böyle insanı ne yapar? Her şeyini alır. Her şeyini bitirir. Bir resimli adam ne kadar mesaj veriyor. Ressamın amacı bu. Değil mi? Resmiyle muhataplarına bir şey iletmek amacı. Yani tesir ve ikna. Amacı ne? Resmiyle tesir, ikna. Onu etkisi altına almak ve onu bir şeye ikna etmek. Ha. Peki gelelim. Vel beliğu, beliğ bir adam, bir konuşmacı. Şurada bir konuşma yapın, bir hitap edin dediler. Beliğ, اِذَا اَرَادَ اَنْ يُنْشِئَ قَصِيدَةً اَوْ مَقَالَةً اَوْ خُطْبَةً. Kasidedir, makaledir, hutbedir, irad etmek istediğinde. Hoca efendi şurada bir kaside söyle. Veya işte şurada bir makale. Bir konuşma yapın, bir hutbe oku. İnşa etmeyi murad ettiğinde fekker. Şimdi bu da tefekkür etmeye başlıyor. Düşünüyor şimdi. Nerede tefekkür eder? Fi edzaiha. Fi edzai hâzihil kaside. Evil makale. Evil hutbe. O hutbenin cüzleri. Hutbe neyden meydana geliyor? Kelimattan. Kaside neyden meydana geliyor? Kelimattan. Makale neyden meydana geliyor? Kelimeleri düşünmeye başlar. ثُمَّ دَعَى اِلَيْهِ مِنَ الْاَلْفَاظِ وَالْاَسَالِيبِ. Üsluplar ve lafızlardan ona davet eder. اَخَفَّهَا. Daha hafif olanlarını. عَلَى السَّمْعِ. İşitmeye. İnsanın kulağını tırmalamaya. Kulağına rahat gelen, tamam mı? Kulağında bir hoş bir seda bırakan kelimeleri arar, bakar. Ve ekseraha ittisalen bi mevdu'ihi. Konusuyla bağı daha fazla olanını arar, talep eder. Değil mi? Hiç alakası olmayan bir şeyi getirip koyar mı oraya? Dediler ki sana nikahtan bahset, başladın. Küllü nefsin zâikatül mev. Her nefis ölümü tadacaktır. Hacı efendi yani burada cenaze yok. Biri evleniyor yani. Burada bu düğün merasimi. Burada küllü nefsin zâikatül mev. Ne iş var şimdi? Küllü nefsin zâikatül mev. Cenazede konuşacaksın değil mi? Kefâ bil mevti vâidân diye başladın düğünde. Ölüm size vaaz olarak yeter. Ölen yok ki burada. Adam evleniyor. Ölü evine gitmiyor. Gerdek evine gidecek yani bu. Değil mi? Ortama uygun değil. Ha konuyla bağı daha fazla olanları arar. Tümme akvaha, daha güçlü olanlarını. Ne cihetiyle daha güçlü? Eteran. Ey te'thiran. etki cihetinden. Nerede? Fî nüfusi sâmi'ihi, dinleyicilerinin gönlünde etkisi daha güçlü olan. Ve erve'aha, daha şahane, daha güzel. Ne cihetinden? Cemalen, cemal, güzellik cihetinden. Güzellik cihetinden daha rev'ati olan, şahaneliği, şaheserliği olan, dinleyicilerinin nefisinde etkisi daha güçlü olan, mevzuyla bağlantısı daha fazla ve işitmeye de daha hafif, kulağı tırmalamayan lafızlar ne yapar? Arar. Gördün? Ressam nasıl ki muhatabına vereceği mesajda uyumlu renkleri bulup da bir tablo meydana getirmeyi amaçlıyorsa, mütekellim de muhatabına vereceği mesajda konusuyla bağlantısı olan, rahat anlaşılan, dinlerken insanların zorlanmayacağı, Allah Allah bir şey dedi ama ne dedi bize bakalım bu lügata, bunun manasına. Bir şey söyledi bize, ne dedi bize acaba, bir şey dedi bu adam, ben anlayamadım. Ya çok lügat parçaladı. Güzel konuşmadı. Güzel konuşmadı. Güzel konuşma muhatabının anladığı konuşmadır. Muhatabının anlamadığı konuşma ancak kişinin kendini tatmin etmesinden ibaret. Kendini tatmin etti ya. Kelimeler döktü, cümleler kurdu, hiçbir kimse anlamıyor. Kendi kendine konuşuyor yani, değil mi? Demek ki belli kimse bir kaside, bir makale, bir hutbe irad etmek istediğinde o kasideyi meydana getiren lafızlar, kelimeleri düşünür. Ondan sonra lafızlar ve ifade tarzlarından kulağa en hoş gelecek olan, konuyla bağlantısı en çok olan, insanların nefsinde etkisi en güçlü olan ve güzellik olarak da en şahane olanlarını ne yapar? Aramaya başlar. Anlaşıldı? Arar onları. Öyleyse. فَعَنَاصِرُ الْبَلَاغَةِ Belagatın unsurları nedir? İzen, o takdirde lafzun, lafızdır ve ma'nen, manadır ve telifun lil elfazı ve lafızları ne yapmak? Bir araya getirmektir. Lafızları teliftir ki yemnehuha ona bahşedecek şekilde, tamam mı? Yemnehuha öyle bir telif ki yemnehuha ona bahşedecek kuvveten ve te'thiren ve husnen, kuvvet, etki ve güzellik bahşedecek şekilde lafızları ne yapmak? Bir araya getirmektir. Sümme sonra, evet, sümme sonra lafızdır, manadır, teliftir. Sümme sonra dikkatün. Ondan sonra nedir? Belagat, inceliktir. Dikkattır. Değil mi? Dikkat. İncelik sergilemektir yani. Şöyle gösterelim size. El-belâga anâsırha. Onun unsurları nedir? Lafız. Ma'na telifun lil-elfâz dikkatun fi-ihtiyâril kelimât vel-esâlib. Tamam? Belâgatın elemanları bunlar. Lafız, mana, telif ve bir de kelimeleri ve uslupları tercih etmekte nedir? Söyle. Efendim inceliktir, dakikliktir. Ala hasebi mevatunil kelamin ve mevaki'ihi. Kelamın ortamlarına, yerlerine uygun olmak üzere kelimelerin ve uslupların seçilmesinde dakiklik, inceliktir. Ve mevduatihi ve halis samiine ve nez'atin nefsiyeti elleti tetemellekuhum ve tusaytiru ala nüfusihim. Fihtiyaril kelimati vel esalib. Üsluplar ve kelimeleri tercih etmekte inceliktir. Tamam. Ala hasebi mevatunil kelam. Kelamın mevzilerinin güzelliğine göre, yerine göre yani. Ve mevaki'i ve mevduatihi. Kelamın konularına göre. Ve halis sami'ine. Tamam. Ve dinleyicilerin haline göre. Ve nez'ati ve nez'atin nefsiyeti. Nez'at ve nez'ati en nefsiyeti. Elleti tetemellekühüm. Onları hükümranlığı altına alır. Ve nez'ati en nefsiyeti. Nefsi meyillere göre. Elleti o nefsi olan meyiller ki tetemellekühüm. Onları ne yapıyor? Hükümranlığı altına alıyor. Ve tusaytiru hakimiyet kuruyor ala nefusim nefisleri üzerine. Nefislerine hakim olan, nefislerine sahip olan, kişisel nefsi olan meyillere göre kelimeleri tercih etmek ve o anlatım tarzlarını ne yapmak? Tercih etmektir. Anlaşıldı. Faruba kelimetin nice kelime vardır ki hasunet güzeldir. Fi mevtinin, fi mevzain bir yerde güzeldir. O kelimeyi söylemek hoştur. İnsanların hoşuna gider. İnsanların beğenisini kazanır. Ama sümme kânet sonra oluverir. Nâbiyeten müstekraheten fi gayri hâzel mevzi. O mevzinin dışında, o yerin dışında, o ortamın dışında çirkin görülmüş, iğrenç olan bir kelime oluverir. Değil mi? Bir yerde söylersin adama bir söz, bir kelime. Onun çok hoşuna gider. Oho sana sarılır. Ama başka bir yerde söylersin, aynı kelimeyi söylersin, adamın yüzü asılır. Hoşlanmaz. Niye? İşte o tipte bir ifade tarzını başkalarının yanında duymak istemiyordur mesela. Ortam uymamıştır. Değil mi? Ya her zaman dediğim laftı sana. Tamam, her zaman dediğin laftı bana ama onu biz beraberken diyordun. Sıkıntı yoktu. Şimdi benim efendim duymasını istemediğim kişilerin yanında söyledin. Ne oldu? İğrenç bir kelime oldu yani. Çirkin görülen bir kelime oldu. Demek ki bir yerde çok güzel olan bir kelime, ortama uygun düşen bir kelime, başka bir yerde ne olabilir? Tam tersi olabilir. Ve kadimen eskilerde kerihel üdeba'u edipler, edebiyatçılar çirkin görürlerdi. Kelimete eydan. Eydan kelimesinin kullanılmasını çirkin görürlerdi eskiden. Ve adduha ve o kelimeyi sayarlardı. Min elfadıl ulema. Ulemanın lafızlarından sayar. Edebiyatçıların değil, alimlerin lafızlarıdır yani o. Eydan derler. O onların sözüdür. Edipler şiirlerinde eydan kelimesini çirkin görürler. Efendim, kerih görürler. Ve onu ulemanın lafızlarından sayarlar. İdi felem tecri biha aklamuhum fi şi'rin ev netrin. Ne düz yazıda, ne nazımda, şiirde kalemleri o kelime ile vakı olmazdı. Yani kalemleri o kelimeyi kullanmazdı. Tamam mı? Felem testa'mil biha aklamuhum. Kalemleri o kelimeyi ne yapmaz? İstimal etmez. Kullanmazdı. Hatta zahara beynahum. Ki zuhur etti onların arasında menkale diyen, eydan kelimesini şiirde kullanan çıkıverdi. Zuhur etti. Yani udeba da artık ulema gibi eydan kelimesini güzel karşıladı. Güzel kelime kabul edip kullanmaya ne yaptılar? Hatta vahra beynehum menkale. Rubbe verka'e hetufin fid duha. ذَاتِ شَجْبٍ صَدَحَتْ فِي فَنَنِي ذَكَرَتْ اِلْفًا وَدَهْرًا سَالِفًا فَبَكَتْ حُزْنًا فَهَاجَتْ حَزَنِي فَبُكَائِي رُبَّمَا أَرَّقَهَا وَبُكَاهَا رُبَّمَا أَرَّقَنِي وَلَقَدْ تَشْكُو فَمَا أَفْهَمُهَا وَلَقَدْ اَشْكُوا فَمَا تَفْهَمُنِي قَيْرَ اَنِّي بِالْجَوَى اَعْرِفُهَا وَهْيَ اَيْضًا بِالْجَوَى تَعْرِفُنِي. Var mı? Anladınız? رُبَّ وَرْقَاءَ. Evet. وَرْقَاءَ الْحَمَامَةِ güvercin. fi levniha beyadun ila sevad. Renginde beyazlık ve siyahlık var. Alaca. Verka. Rubbe verkae. Nice güvercin var. Hetufin. Öyle güvercin ki hetufin. Çokça öten. Güzel güzel öten. Fid duha. Kuşluk vaktinde. Fi vakti duha. Anlaşıldı? Kuşluk vaktinde nice güvercin var. Öyle verka ki zati şecbin. Hüzün sahibi. Hüzünlü, kederli. Sadahat fi feneni. Sadahat sesini yükseltmiş. Fi feneni dalda. Dalda sesini yükseltiyor. Garip garip ötüyor. Kuşluk vaktinde hüznünü, kederini öterek ortaya koyan nice güvercinler var. Zekerat ilfen ve dehran salifen. Zekerat zikretti. Öterken anlatıyor. O ötüyor, sen de dinliyorsun böyle onu. Zekerat ilfen ve dehran salifen. Dostluğu zikretti. Beraberliği ve dehran salifen. Geçmiş zamanları zikretti. Febeket hüznen. Febeket derken ağlayıverdi. O güvercin hüznen. Üzüntüden dolayı ey gidi eski günler, ey gidi eski dostluklar diyerek ağladı. Fehacet hazeni. Fehacet harekete geçirdi. Hazeni. Benim de üzgünlüğümü, mahzuniyetimi ne yaptı? Hareketlendirdi. Heyecanlandırdı. Heyecan diyoruz ya. Heyecan. Fehacet hazeni. Fehacet harekete geçirdi. Hazeni. Benim de mahzuniyetimi hareketlendirdi. O ağlayınca sen de yani ağlamaya başladı. Ey gidi eski günler. Ey gidi dostluklar. Benim de hüznümü, kederimi hareketlendirdi. Febükâi. Benim ağlamam. Ben ağladım. Ağladım. Rubbema errakaha. Rubbema. Çok kere errakaha. Onu uykusuz bıraktı. Gece uykusuz kıldı onu. Ve bukaha. Rubbema errakani. Ve bukaha. Onun da ağlaması geldi, dala kondu. Ağladı da ağladı. Onun ağlaması rubbema errakani. O da beni uykusuz kıldı. Kalktım onu dinledim. Uykusuz kaldım. Ve lekad teşkû. And olsun ki şikayet ediyor. Anlatıyor. Cik cik cik cik cik cik cik öptüyor. Bir şeyler söylüyor. Fema efhemuha. Ben onu anlayamıyorum. Ve lekad eşkû. Ben de ona şikayetlerde bulunuyorum. Ey gidi güvercin, bir bilsen. Neler vardı neler. Anlatıyorum. Fema tefhemuni. O da beni anlayamıyor. O anlatıyor. Ben anlamıyorum. Ben anlatıyorum. O anlamıyor. Tamam. Gayra enni. Ama şu kadar var ki ben bil ceva. O gönül yangınını. Gönüldeki aşkı, ateşi. Tamam mı? Bilceva gayre enni, ben bilceva. O gönüldeki yangın, ateş, hararet, tamam mı? Umut, a'rifuha. Onu ben biliyorum. Vehye eydan, o verka da, o alaca güvercin de bilceva. Bak, gayre enni bilceva e'rifuha. Gayre enni ben... Onu tanıyorum bilceva, aşk ile tanıyorum. Yani gönlünün yangın, gönlünün yanmasından aşkıyla onu tanıyorum. Onu aşkıyla tanıyorum yani. O gönlünün yangınıyla tanıyorum. Ve hiye eydan bilceva tarifuni. O da beni gönlümün yangını, gönlümün ateşi, aşkımla o da beni tanıyor. Yani ben ona tutkunum, o bana tutkun. Ben onu aşkıyla tanıyorum. gönlündeki ateşle tanıyorum. O da beni efendim gönlümdeki aşk ile ne yapıyor? Beni tanıyor. He? Ne şahit fiyat yaşıyor? Eydan. Eydan. Fevada'a şairu eydan. Bak. Eydan'ı koydu fi mekanin, bir yere koydu ki la yetetallebu sivaha. Başka bir kelimeyi istemez. O yer başka bir kelimeyi kabul etmez. Ve hiye eydan diyeceksin. Başka türlü olmaz orada. Ha, o kelimenin dışında bir kelimeyi kabul etmez, istemez. Ve la yetekabbelu gayraha. Ve kâne leha lihâdil kelime minel rav'ati vel husni fi nefsil edibi ma ya'cizu anha el beyan. Anlatmak ondan acizdir. O kadar güzel bir şekil alıverdi orada. Ve kâne oldu leha bu kelime için. Ne oldu? Minel rav'ati şahanelik vel husni güzellik oldu. Nerede? Fi nefsil edib edebiyatçının gönlünde son derece bir güzellik meydana getirdi bu kelime. Bu kelimenin böyle bir etkisi oldu. Ne şekilde? Ma ya'cizu anhel beyan. Onu anlatmaktan ifade ne olur? Ne olur? Söyle. Aciz kalır. Ve kâne oldu. Leha o kelime için minel rev'ati vel husni fi nefsil edib. Edebiyatçının nefsinde güzellik ve rev'attan o kelime için oldu. Ne oldu? Ma ya'cizu anha el beyan. Tamam. Yeter.